Así, con ese ritmo vamos a empezar, porque hay muchos chicos que han llegado hasta aquí, tienen un largo recorrido, tienen un itinerario largo, tienen que ver Prensa Pitiusa, han de ver la redacción de TEF, han de ver los camerinos, han de ver los estudios, el plató, todo lo han de ver también, están aquí en Radio Exit. Bueno, lo que decía, buen día, benvinguts. Buen día. Buen día. ¿Qué tal, cómo estáu? Bé, ¿y tú? Jo perfecta, jo estic aquí encantada de la vida, sempre que estem aquí n'Àlex i jo tots sols, i avui estem molt ben acompanyats. Bueno, conteu-nos, quin curs esteu fent? Quart. Quart de... D'ESO. Quart d'ESO. Un poble que, bueno, hem publicat, hi ha que dir que hem publicat en su nostre Facebook una fotografia de sa vostra església, del vostre poble. Teniu un poble meravellós, és un poble que tenim enveja sana de sa gent, de s'encant del vostre entorn. I, bueno, conteu-nos coses de l'institut, com estan en els curs. Fantástico. Fantástico. Fantàstic. Bueno, fantàstic. No sempre, no? Fantàstic. Ha dit que fantàstic. Fantàstic. Ha dit que fantàstic i és que fantàstic. És que sacarà matrícula d'honor al final de curso. O sea que... Como cada any. Como cada... Qué bien. Anda, tú. ¿Eres la empollona o la...? No, no la... Perdona, en mi tiempo se llamaba empollona y eran aquellos que les tenías un poco así de... No, pero es que hoy en día el que tiene... El que vale, vale, y el que vale se lo gana todo, porque es que si no... És que si no... Fotut, ho tenim, eh? Com te dius? Com te dius? Eva. Eva, i és de Sant Agustí? Sí. Molt bé. I, bueno, hi ha alguna... La professora em sembla que està molt amagadeta per aquí. Sí. Com te dius? Elsa. Elsa, benvinguda, Elsa. Hola. De veritat, enhorabona per tot aquest equip que tens, per tot aquest grup que tens. Moltes gràcies. I, bueno, com esteu portant el curs? Feis un curs de ràdio, també, m'han comentat. Estem fent l'assignatura d'informàtica de quart, sí. Estem fent un projecte de ràdio. Ahà, molt bé. I per què de ràdio, precisament, i no de premsa o dedicar-ho més a la redacció? Perquè el temari d'informàtica ens dona, no? Va molt bé per fer un projecte de ràdio. Ahà, molt bé. I també perquè des de fa 2 anys un equip de professors en Santa Eulària, això va començar a Santa Eulària, quan jo feia feina allà, sí. Un equip de professors i alumnes vam muntar una mini emissora de ràdio. Sí. I això, i ens vam llançar a començar a treballar en aquest, per aquest camí, no? O sigui que feis notícies, poseu música... Sí, bueno, de moment hi ha ràdio, alumnes, no? Treballant en programes, no hem començat a emitir encara per, bueno, raons tècniques. Ui, ui, ui, hem atreït tot, eh? Aquí, ui, sí, aquí, online, aquí se mos presenta online. Sa competència, anava a dir. Aquí se mos presenta la competència. Com us direu? Com us direu? Ràdio... Ràdio X es diu la ràdio. Ràdio Ins. Sí, i nosaltres des de Sant Agustí, a l'assignatura d'informàtica, fem un projecte de programes de ràdio. Sí. Estan, els alumnes han creat grups de feina i, bueno, i ells creen des de tot, des de zero, un programa de ràdio amb tot, la cunya promocional, cunya intro, els seus programes. Molt bé, sintonia d'entrada. I editen àudio, editen imatges, tota la part d'imatge també del programa, el seu logo, el seu cartell publicitari, tot això. Que bé. I bé, i ells encara no ho saben, però al final de curs hauran de fer una pàgina web. Què? Com us ho pensaves dir? Ai, al final, el tercer trimestre. Ah, bueno, hora que està preparat per tot. Sí. Hora que està preparat tot. Molt bé, doncs moltes gràcies de veritat per ser aquí en naltros. Moltes gràcies. Molta sort, a part de ràdio, vau fer altres assignatures. Què és el que més costa de pair? Mates. Tothom diu el mateix. A la meva època li deien les matraques. Li deies, com li deies, així, vulgarment? Informàtica. Informàtica. El què? Informàtica, no t'agrada la informàtica? No, era una broma. Ah, era una broma. Doncs mira, filla meva, si no t'agrada la informàtica ho tens difícil, ja pots aprendre, perquè tot, o sigui, jo he tingut que aprendre, en els meus 42 anys vaig tenir que aprendre, perquè si no, i em porto un munt ja amb informàtica, perquè tots els mitjans de comunicació han canviat d'una manera increïble, vull dir que... Bueno, voleu enviar alguna salutació? presentación. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. Ya ja, ja preguntaré unos otros compañeros vuestros. ¿Estáis enamorados? Qué a ver, de esa vida. De la vida. De... Las feromonas, las feromonas. Aquellos dos alots de allá darrere, que se traquin una miqueta. ¿Eh? I... Porque tienen una cara de enamorados increíble. ¿Yo faig cara de enamorados? Sí. ¿De mí? Pues no sé, no sé. No. ¿Y tú? ¿Y tú, jove? No, no, no. Tampoco. No. Ahora no. Ara hay que estudiar. Bé. Pues aquest primer grupet ha sent molt agradable, de veritat. Estem aquí, bueno, ja ho sabeu, a casa vostra, passareu per altres dependències del grup Premsa Pitiusa. Sigueu benvinguts, de veritat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Algun de, no ho digueu, però a algun li faran fer alguna prova de ràdio, perquè feis prova de ràdio tots, no? Sí, sí. Tots. Algun li faran fer una prova de ràdio. Anem a escoltar a Queen. Fins ara. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.